Nervocalmin. Nu uita, așteaptă, alege, confirmă, grăbește, apelează. Nervocalmin. Întreabă, comandă, șterge, răspunde, cumpără. Nervocalmin relaxare. Păstrează-ți cumpătul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! România la centenar. Bucovina aniversează astăzi 100 de ani de la unirea cu regatul României. La Suceava se vor împărți mii de porții de fasole, se aprinde iluminatul de sărbători și va fi inaugurată statuia lui Ștefan cel Mare, recent restaurat. Centenarul Marii Uniri este marcat astăzi în Parlament, într-o ședință solemnă care începe la ora 14. Supărați, șefii Senatului și Camerei Deputaților au decis să nu-l întâmpine pe Klaus Iohannis la intrarea în legislativ și să trimită înlocuitori. După momentul festiv din Parlament, guvernul se mută pentru o zi la Alba Iulia. Mâine, ședința săptămânală de guvern a fost convocată în Sala Unirii. Uniformele noi de oraș și de serviciu pentru militarii români au fost lansate aseară la Cercul Militar din București. Bani în plic, tichete cadou, aspirator sau frigider. A început colectarea de bani în multe școli. Se pregătesc deja cadourile pentru profesori. Președintele Ucrainei acuză Rusia că își sporește prezența armată la granița comună după incidentul din strâmtoarea Kerci. Petro Poroșenko vorbește de amenințarea unui război în toată regula. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cod galben de ninsori viscolite până la ora 20 în București și în 17 județe, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Ialomița, Ilfov, Călăraș, Vrancea, Brăila, Tulcea, Constanța și Galați. De la ora 20 până vineri dimineața la ora 10 va fi în vigoare o informare de vânt puternic și zăpadă spulberată în sud-est, dar și de vreme geroasă în aproape toată țara. Codul galben se resimte între timp din plin în Dobrogea. Utilajele acționează neîntrerupt pentru a preveni închiderea circulației pe drumurile naționale, pe autostrada Soarelui și pe drumurile județene. Porturile maritime sunt închise, transmite Ghiulfer Predescu. Este iarnă în toată regula în județele Constanța și Tulcea. Ninge viscolit din cauza vântului puternic ce atinge la rafală și 70 km pe oră. Porturile maritime și-au suspendat activitățile prin decizia Capitaniei Zonale pentru evitarea accidentelor navale. Vântul năprasnic a doborât mai mulți pomi care au distrus la Constanța autoturisme parcate. Același vânt periculos, dar și poleiul sunt cauzele a două accidente pe DN22 între Constanța și Tulcea și pe DN39 spre Neptun. Utilajele Regiei Județene de Drumuri intervin mai ales în nordul județului Constanța, unde s-a depus zăpada, iar echipajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri acționează cu numai puțin de 300 de utilaje. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Întârzieri de 10 de minute au trenurile care ajung în gara de nord București în urma ninsorilor din ultimele ore. Spre exemplu, trenul Interregio Timișoara-Craiova-București Nord a ajuns cu 75 de minute după ora anunțată inițial. Oana Brânzan, director de comunicare CFR SA. Traficul feroviar la această oră este deschis pe toate magistralele de cale ferată. Avem două trenuri care vor ajunge la Gara de Nord cu o întârziere de 50, respectiv 30 de minute. Dar aceste întârzieri sunt determinate fie de adaptarea circulației la condițiile meteo sau de pregătirea și verificarea suplimentară a garniturilor care se înscriu în circulație. Întârziere au avut și trenurile Interregio, Bacău-București, 55 de minute și Galați-București, 30 de minute. Cum putem verifica dacă trenul pentru care am cumpărat bilet are întârziere? Călătorii sunt rugați totuși să se informeze înainte de a pleca la drum, fie telefonic la gara CFR de unde pornesc, fie de pe site-ul companiilor feroviare dacă sunt întârzieri la trenul cu care urmează să călătorească, pe site-ul CFR Infrastructură la domeniul Camere Web, unde avem actualizate din minut în minut orele de sosire și de plecare. Trafic de coșmar azi dimineață în București, la prima ninsoare mai puternică din această iarnă. Șoferii au stat cu orele la coadă în marile intersecții ale capitalei. Foarte aglomerat, toată lumea s-a speriat, cred, nu știu. Și cu cât ai făcut în plus față de mod normal? Păi un traseu de 10 minute care îl făceam înainte, acum l-am făcut într-o oră și ceva. Foarte greu. Foarte greu, a început să înghețe. Cam o oră o curs astăzi. Nici pietonii n-au fost mai fericiți, iar la metrou unii pasageri reușeau să prindă un loc în garnituri abia din a treia încercare. Iar trotuarele sunt pe alocuri patinoare. Vin tocmai din Brănești, am făcut 2 ore jumate până aici, am lăsat copilul la școală în Iancului și am venit aici. Și de la mașină până aici merg, da. Gheață, ce să spun, greu, ca de obicei, de fapt. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. România la centenar, Bucovina aniversează astăzi 100 de ani de la unirea cu România. Suceava dă startul manifestărilor, ce includ un spectacol cu lasere și lumini, va fi aprins iluminatul de sărbători, iar primăria va împărți mii de porții de fasole cu cârnați. Statuia domnitorului Ștefan cel Mare din Suceava a fost reabilitată și va fi inaugurată. Cum sărbătoresc sucevenii, ne spune corespondentul Europa FM, Sorin Saisu. Ziua Bucovinei este marcată de autoritățile sucevene prin mai multe manifestări care fac parte din programul centenar 100 de ani de la unirea Bucovinei cu țara. Peste 1000 de steaguri au fost montate în mai multe zone din oraș. Pe platoul central al municipiului se vor organiza mai multe manifestări. 5000 de porții de fasole cu cârnați vor fi împărțite începând cu ora 16. Primarul Ion Lungu susține că fasolea festivă a fost cumpărată din sponsorizări. Statuia domnitorului Ștefan cel Mare, care timp de mai bine de 15 ani a fost un pericol pentru cei care au venit să o vadă, a fost reabilitată și va fi inaugurată astăzi. Seara, începând cu ora 18 pe esplanada din centrul Sucevei, va fi inaugurat iluminatul special de sărbătorile de iarnă, va fi susținut un concert de colinde, iar cei prezenți vor putea urmări un documentar privind unirea Bucovinei cu țara. Seara se va încheia cu un concert. Sorin Saizu, Europa FM. Centenarul Marii Uniri este marcat astăzi în Parlament într-o ședință solemnă care începe la ora 14. Participă președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă. Însă șefii Senatului și Camerei Deputaților s-au decis să nu respecte întocmai protocolul, astfel că șeful statului va fi întâmpinat la intrarea în Parlament de vicepreședinții celor două camere, Iulian Ochi. Ședința are loc în contextul relațiilor tensionate între președintele țării și liderii coaliției aflate la guvernare. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu l-a acuzat pe șeful statului că, prin refuzul de a finaliza remaniera propusă de guvern, blochează activitatea în ministerele care nu au șefi plini. Conflictul între primul om în stat și cel de-al doilea este atât de puternic, încât Tăriceanu a anunțat că nu va merge nici măcar la recepția organizată de administrația prezidențială de ziua națională. La recepție vă spun clar că nu merg. În acest conflict care există deja cu administrația prezidențială, v-aș întreba dacă veți aborda subiectul cu președintele? Nu, e ședință solemnă. Nu este chemat președintele la dezbateri politice. La ședința solemnă din Parlament au fost invitați să participe foști președinți ai României, Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, membrii guvernului, precum și șefii misiunilor diplomatice cu reședința la București. După momentul festiv din Parlament, cabinetul Dăncilă se mută pentru o zi la Alba Iulia. Mâine, ședința săptămânală de guvern a fost convocată în Sala Unirii. Cât miniștrii și secretarii de stat vor fi acolo, în cetatea Alba Iulia se pregătesc măsuri speciale de securitate. Are detalii Anca Simina. O ședință solemnă a guvernului la Alba Iulia e plănuită încă din august. Atunci se făceau planuri ca și Parlamentul să-și facă bagajele pentru Ziua Națională și să ocupe sala sindicatelor din oraș, în semn de unitate între instituții. Între timp, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au decis să rămână la București pentru ședința solemnă și să trimită doar miniștrii la Alba Iulia. Așa că guvernul se strânge de dimineață în sala în care s-a semnat în 1918 unirea Transilvaniei cu România. Descinderea premierului Viorica Dăncilă și a miniștrilor în județul în care opoziția are cea mai mare susținere din țară vine cu măsuri speciale de siguranță. Potrivit unor surse guvernamentale, detașamente ale jandarmeriei vor asigura securitatea oficialilor guvernamentali în cetatea Alba Iulia cu două zile înaintea sărbătorii centenarului. La masa ședinței solemne vor sta și demisionarii. După momentul festiv, ministrul Lucian Șova plănuiește o nouă inspecție pe un șantier de autostradă aflat în întârziere. Uniforme noi de oraș și de serviciu pentru forțele terestre și aeriene din Ministerul Apărării. Vestimentațiile au fost prezentate aseară într-o ceremonie organizată la Palatul Cercului Militar din Capital. Uniformele au fost create pro bono de designerul Alexandru Ciucu, cel care este și furnizorul oficial al Casei Regale a României. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Momentul cel mai important al serii, în care vă vom prezenta propunerile... Sacouri, paltoane, chipiuri sau fuste peste genunchi, elegante, pe nuanțe de crem și albastru, au fost prezentate pe un podium de la Cercul Militar. Exact ca într-o prezentare clasică a unei case de modă, mai mulți militari au defilat cu noile ținute în fața invitaților. Este ușor cambrată. La spate, pentru forțele terestre, propunerea de uniformă este pe un fond bej cu o vipușcă bej pentru soldați și subofițeri și un fond bej cu vipușcă maro închis pentru ofițeri și generali. Cămașa are guler clar. Pentru forțele aeriene, uniforma este pe un fond albastru închis cu vipușca de aceeași culoare pentru soldați și subofițeri și un fond albastru închis cu vipușcă bleu pentru ofițeri și generali. Creatorul de modă a spus că este o colecție dedicată regelui Mihai. pentru că îl consider cadoul meu pentru țară într-un an centenar. În primele luni ale anului viitor, modelele vor fi prezentate în garnizoanele din țară pentru ca militarii să-și exprime opinia. Abia apoi, dacă totul este în regulă, vor ajunge în garderoba militarilor. Continuăm jurnalul. Bani în plic, tichete cadou, aspiratoare sau frigidere. A început colectarea de bani în școli. Se pregătesc deja cadourile de Moș Nicolae sau de Moș Crăciun pentru învățători, profesori și diriginți. Iar pe listă pot să apară, pe lângă electrocasnice, și parfumuri sau bijuterii. Președintele Federației Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, spune că de multe ori, dacă părinții refuză să cotizeze pentru cadouri, elevii au de suferit. Sunt părinți care, într-adevăr, pe grupurile de părinți pe WhatsApp, unde se discută aceste colectări de fonduri și care unii dintre ei reacționează, sunt îndepărtați din acel grup. Și mai grav, inclusiv copiilor au repercusiuni la nivelul clasei, pentru că, într-un fel sau altul, învățătorul sau dirigintele sau profesorul respectiv îi se aduce la cunoștință că părintele X nu a cotizat și chiar se răzbună pe copil, din păcate, ceea ce este un lucru foarte grav. Rămânem în continuare în școli. Noul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, reia o idee mai veche, examenul de bacalaureat diferențiat. În opinia dumneei sale, absolvenții de liceu trebuie să poată alege între un bacalaureat care să le permită accesul la o universitate și unul tehnologic sau profesional. Ideea ar fi bună, spune Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți, care precizează, o asemenea schimbare nu trebuie făcută brusc. Pe mine mă interesează ca un elev care nu merge spre învățământul universitar să fie ajutat într-un fel sau altul să obțină această diplomă de bacalaureat, astfel încât să se angajeze pe piața muncii. Dacă îl respingem cu neacordarea unei diplome și nu se acordă, bineînțeles, gratuit, îl pierdem. Și dacă obții bacalaureatul, atenție, și care nu merge spre învățământul superior și nu reușește să se angajeze pentru că nivelul de competențe nu este cel real și cel cerut de angajatori. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Aseară a fost prezentat la Ateneul Român un nou documentar care prezintă imagini color cu Regina Maria României și din timpul primului război mondial. Filmul se numește Maria, inima României și va fi difuzat în weekend de Pro TV. Are amănunte Iulia Verbancu. You know, it was like a story. She was an unusual queen. Documentarul de 73 de minute se dorește cel mai cuprinzător film despre fosta regina României și poartă numele Maria, inima României. Au fost folosite imagini din arhivele a 14 țări care au fost prelucrate cu ajutorul a 12 specialiști și pe care le vom putea vedea color, spun producătorii John Florescu și Trevor Putz. În schimb, imaginile oferite de arhivele naționale din România nu au fost prelucrate și vor fi alb-negru, pentru că instituția s-a opus, notează Hot News. On the Leviathan, which was one of the most wonderful ships I ever saw. And I remember so well the first moment when I got onto the Leviathan. O altă premieră, vocea Reginei Maria va fi auzită într-o versiune cât mai aproape de realitate, pentru că au fost eliminate bruiajele care afectau înregistrările realizate cu tehnologia acelei vremi. Acești specialiști au folosit proceduri similare celor la care a apelat într-un proiect mult mai complex regizorul Peter Jackson, cu propriul său documentar colorizat despre primul război mondial, material dat recent publicității în Marea Britanie. În plan extern, amenințări cu bombă în lanț la Moscova, mai multe moluri și o gară au fost evacuate astăzi după o serie de apeluri telefonice anonime care au alertat autoritățile. Astfel de amenințări au fost lansate și în 2017, dar și în timpul campionatului mondial de fotbal din vară. Toate amenințările au fost false. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, acuză Rusia că își sporește prezența armată la granița comună și vorbește de amenințarea unui război în toată regula. Posturile ruse de televiziune au difuzat imagini cu un convoi care pare să transporte componente ale unui sistem de apărare balistică spre strâmtoarea Kerci, unde duminică forțele navale ruse au sechestrat 3 nave ucrainene și au reținut pe membrii echipajelor. 12 dintre cei 24 de marinari ucraineni capturați au fost reținuți pentru 60 de zile, iar restul vor fi prezentați astăzi unui tribunal. Vă amintim, astăzi în Ucraina intră în vigoare legea marțială în mai multe zone de graniță pentru o perioadă de 30 de zile. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Mircea Rednic continuă campania de achiziții de la Dinamo. Clubul din șoseaua Ștefan cel Mare a mai adus doi jucători, pe belgianul Andy Cavaia și ivorianul Abdel Diara, anunță DigiSport. În vârstă de 22 de ani, Cavaia poate juca, potrivit sursei citate, pe orice post în banda stângă. Jucătorul format la Anderlecht a evoluat în toate naționalele de junior și tineret ale Belgiei. Diara are 23 de ani și este fundaș central. Ambii jucători erau liberi de contract, ei au ajuns deja în România și se vor alătura zilele următoare lotului condus de Mircea Rednic. Amintim, de la revenirea lui Rednic pe banca lui Dinamo, albi-roșii au mai transferat 5 jucători.